نزول کې بس د صورت حجرات نه دي اورې پر صورت دی طلاق پسې کارمنا سبتو امور انتظامیه التا امور انتظامیه دلتا خوباوی کیم خطاب پیغمبر تا یا ایوہ النبیو دی کیم خطاب دی یا ایوہ النبیو ہوں دورو چیغی کی عام احکامو ہر قسم متعلقاتو ادی کی خاص ازواج دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام و خاص پرا قسم خاص دغس امخ کی صرف طلاق و مسئلہ عزیزے کی باقی تحریم را گئے تو سوگن مسئلہ را لکھا تو کہ حلال شیط حرام ویل دا سوگن لکھا نکھا اب یاد آگئی کفارہ وغیر را گئے لکھا بلدار چمخ کی دا عام و مومنان و حقوق و عزیزے کی حقوق دا زوجیت تا پیغمبر ذکر کئی مکه ترغیبات ذکر شو صورت تغابن کې او صورت طلاق کې چې پیغمبر تابعداری کوي تابعداری کوي صاحب دې صورت کې وزجری مخالفین ولا چې نه کوي تابعداری دا سه مکه صورت کې امور انتظامیه اوامر دې کې بمدا سه اوامر ذکر کوي مقیدا صورت اخر کې توحید بیان کو د الله دو صفاتونه کمال علم او کمال قدرت نو دې صورت کې به هم تفصیل کړي بل دا چې مکه ویلو ترابون کې طلاق کې چې د اولاد خیال ساتي اولاد خیال ساتي ان من ازواجکم اولادکم انما اموالکم اولادکم فتنه دی صورت کې به وی چې د اور نه بچکه او انفسکم واهلیکم نارا د اور نه بچکه تاسو باندې اولاد دا زمواري پرته ده مخکې عذاب ذکر وکړه چې الله علماء عذابن شدیدن لسمات کې نو دی صورت کې به سختی بیان کې وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم أردت ميسوي مكة ترشو جي الله تدي تغابن والاو خلقنا من غوصات دي منافقان ويداغ خلق دي چو دنیا كيوم پدي مسلو كي اختدي دي طلاقو او د تحریم او د تحلیل په مسلو کې دا وځي د صورت دعوا امور مصلحه بیان د امور مصلحه او پس د امور انتظامیونه د کیو انتظامی او بل اصلاحي نږدې کې به د اصلاح خبرې کوي ا صورت یو باب دی د حقوق ذکر کی اول رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج متطهرات بیا ترغیب ذکر کوي چې توبې ته بیا ترغیب jihad ته بیا مثالونه ذکر کوي په اخر کې د یو خاص مقصد لپاره پاره کې د نوح علیه السلام لوط علیه السلام د بیبیانو ذکر او پاری کې ذکر د آسیا امرات فرعون او د حضرت مریم د یو خاص مقصد لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې د مازیګر د مانځ نه پس با پټول حجراتو ګرځیدو او اکثر به پولاری باندې وخت تیر کا ولې لاس منټا به زور تیرول کنه دا پاغو حقوق یو ورځ حضرت زینب کرے اشار شو ناسبو هغه ولې د غبین شربت کړو نو وخت ډیر واغستو نو چې دا نور خبر شوې حضرت حفصه او عائشه رضی الله عنهما رضی یو بل سره مشوره وکړه د دوالو حضرت عائشه وته وی چې ما کرم مخکراغه نو زبوته وایم کتا کرم مخکراغه نو تبوته وای چې ستانه خو د مغافیر او بوی دی نغا حضرت حفصه کرراغه نو هغه وته وای چې بیا عائشه کرراغه نو هغه ورته وای نبی علیہ السلام و تدین خونه دی خبر چې دا دی مشوره ده ولی غیوم پویدی چې پیغمبر غیب دان نه دی ښا ازواج متطهرات موحدین وی کنه او نغی پویدی چې دی خدای غیب نه دی خبر راشم مشوره او مسلات ورته وکه ناغوی چیرې دما دغه غبین سکلو او دا چرته ماچه د دغې بوټی نه رس راغسته دی هغه بوی به پکې راغلی نو ښه هغې ته یې وویل حضرت حفصه ته دا خبره وکړه چې بس ما په ځان باندې ګبین بند کړو بنوالې ښه حرمت هغه شرعي نه دی هغه خو الله شو دې ته منوالي یو شی په ځان بندول بس دا ما په ځان بند کړو ښه ځکه زما دغې بویونو سره نه لګي اتر مې خوښي او نور نه وته وی چاته وایې ما سنه چې زینب خبر شي جنگ را لجوړن کې ښه چې ګنې پیغمبر داسې ویلي کبي نه په ځان حرام کړی چې هغې ته پته ونه لګي ګوره ښه نو دا آیاتونه دې کې نازل شو ښه یا ایو النبی لما تحرم ما حل الله لك اے پیغمبر پاک ولی بندې په ځان باندې هغه چې الله ستاسو لپاره جایز کړی او حلال کړی دی تب تغی مرضات ازواجک دا ته طلب کې د رضا د خپل بیبیانو الله غفور رحیم الله ایستو ایم نه الله بخون کې مهربان دی معاف کړی وی دی ادا راضی بس په کور کې داسې راضی نو ښه او سمع عظیم شان بنده دی انسان دی کنه خو غم په غریلو حالاتو کې راګیر دی دا دومره ګران کار دی ښه قد فرض الله لكم تحلۃ ایمانکم خطا ځان باندې غبین بند کړی دی حلال شی په ځان منع کړی دی نو د دین خو قسم جوړیږي دا قسم کفاره به ورکه یقیناً مقرر کړی دا الله ستاسو د پاره روایت د قسمونو ستاسو چې هغه کفاره ده نبی علیہ السلام بیا کفاره ورکړه کنه چې وینځه آزاد کړه کسې وکړه د دې قسم ولې دا خو حلال شی وکنه والله مولاکم الله ستاسو مددگار دی الله ستاسو دوست دی او هو العلیم الحکیم هغه الله علم او حکمت والدی دا یو خبره وا وی دوی مداوا چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل د حضرت عائشه په کور کې وو ادا بچ د پلار کراونو نو ماریا رااله همدغه د عائشه کور ته نو صلی الله خبر د نور علم الله ته دی پوچ عائشہ را له ماریه ولیدا نو غصہ شو ها چولې زما په کور کې دې سکار دې ادا ولې راغلې نبی دې اسلام هغه ته وی چې چاته وای ما ادي لما طلاق ورکړو هی چاته وای ها رضا ته خبرې شو کنه ها د غبین په حق کې ورته ویلو چاته وایما د حضرت ماریا په حق کې ورته ویلو چاته وایما او غي دواړه خبرې فاش کړي فاش کړي وایزا سره نبی الله باز ازواجی حدیثا یاد کا چې راز اوې پیغمبر بعضی بیان خپل تا دی یو خبرې او راز خدای ته وی چې کار کوي به نه کنه فلما نبأت به کله چې خبر ورکو خبر چې تپټه پاتې کیږي ها او زورا توبه واظهر الله علی او الله پیغمبر خبر کو په دی باندې چې ستا غراز ښکارا کړی دی ښا نعرف بعضه واعرض عن بعض نبی صلی الله علیه وسلم راوی او خپلې بیبی ته حضرت حفصه ته بعضی خبره ښکارا کړه چې ورته تما ویلو چې چاته ووای نه چې ما په ځان غبین بند کو نو تا حضرت عائشه ته وی بس نور لاغیبلی خبره دنم وانه غسته د حضرت ماریه په حق کې هغه دنم وانه غسته ځکه دا د درنو خلقو عادت ته چې خبره تر کوره غل نزغلې ښا تمره وته وي عرف بعضو کارې کړه بعضی خبره چې هغه د غبین و و ارزان بعضو اما خوالو د بعضی نه چې دا غي ذکر یو نکم ولما نبأها به کله چې نبی علیہ السلام دی بی بی ته دا خبره وکړه چې راز ذکر کړی دی نبأها به تا راز ذکر کړی قالت نو ویږي من انبأك هذا او هغه دا خیال دی چې دا دته عائشه ویلی اما خو په عائشه باندې سپارښتنه کړې وه چې ور پیغمبر دنه خبر نشي ښه او خبره مې ته وکړه چې هغه ځان باندې غبین حرام کړی دی وګوره چې هغه ته خبره نو دی وی چې ګنده ته حضرت عائشه ویلی دي منم باکه هاذا چا خبر کړې دی نه قال او نبی علیہ السلام نبأني العلیم الخبیر خبر کړې ما دراغه ذاتو چې دارسنه خبر دی او داغه نو څه پټ پنا نشته ها بس مصیبت جوړ شه ها نبی علیہ السلام ځانله دغه رضا ده پر داسې کارونه کول او غی ځانله دغه راس ښکارا کو نو ټولې په مشکلاتو کې واقعیا شوې یا خدای توبه دا په کورونو کې داسې پریشانې راځي کنه ها خو خبره هم دقه ده چې من یتق الله یجعل له مخرجا هیڅ نشته چې چا زړه کې د الله یره یې کنه نو هیڅ تکلیف نه یې ښه الله ولا حل وګوري نو آیاتونه نازل شو الله ولا حل کوي فیصله ولا کوي روغه ولا کوي نقصان خدا غی نشوی ده حضرت عائشه و حفصه نکنه نا غی توی انت توبا الاللہ کتاسو دوالا توبا باس ایاللہ تا نداستاسو سر لایق دی فهو حق لکم لکما داستاسو سر لایق دی خواه ولی فقط سغت قلوبکما دو معنی دی یقینا نستاسو دلونو کی معمولی غنتی او پرخ پیدا شوی یا خدای ته ما ولګون ته پرخ پیدا شوی او پرخ هم دانو چې کنه غیظ پیغمبر سره خدای ډیر د محبت ته وجینا هر یو یې بوي هرس به کو چې دته ډیر وخت دی ما سره د ډیر وخت دی ما سره یو دا معنا شو دیم داره فقط سغت قلوبکما قرطبی وی تاسو درونه اسیم توبې ته ډیر په شوق کې دی ښا او کنه ولې چې نیک بندنه معمولی خطا یې وشي کنه بس دې بیا وی چې توبه وباسه توبه وباسه ها نو مې له شوی دي زړونه ستاسو توبې ستوتان دا به لري راځي کنه وانت ذوار علی او که تاسو زور کوئ دوانا په دې پیغمبر باندې او د څه مشکلات جوړوي وینځه دوار आले نو جواب وسره دی فلا یذره هغه ته هیڅ نقصان نشي رسېږي ښا کتا سوارسو مناغه ته مشکلات جوړه هو ته نقصان نشي رسېږي بین الله هو مولا او بشک الله هم دا مددگار دی و جبریل او جبریل علیہ السلام یې استاد دی او مرګره دی و صالح المؤمنین اسورات مؤمنان صالحان صحابه کرام دی مهاجرین انصار ډیر خلق دی ګوره دا خو والملائکه تبع ذلک ظهیر املائکه پس د دینا ټول دا غپو طرف باندې دي او دا غیم دات کی دا غپو طرف باندې دي وسته فرضی کې الله رب العزت امت ته تعلیم ورکي چې ګوره پیغمبر خلاف ورزی دا معمولی خبره نه ده چې بس لکنن کې بدعتیانو دا ډوس پیغمبر سنت ته ډوس سنت نه وي ښا بس په ګډه باندې په پیسو باندې د دنیا په سيزونو باندې سامانونو باندې پیغمبر سنت ختم کړی دي الله رب العزت وی تاسو ته دا شان نه دی معلومه تاسو ته دا عزت نه دی معلومه چې دا دومره مخلوق خټول داغه نه چاپیره ګرځي کوم لایق دی ک جبرئیل دی ک مؤمنان دی ټول داغه نه چاپیره ګرځي تاسو دا او تاسو دا خلاف کوم مشکلات ته جوړاوي دی ول زور نه ورکوله ها اسار رب یقیناً رب د پیغمبر چې دې نږدې دي طاقت لري ان تلقکنا کذی پیغمبر دې موجوده بی بیان لا خطاب وسره کوي کچره دو تاسو لا طلاق درکلو اے زواجو د پیغمبر تاسو ته یم کذ تاسو لا طلاق درکلو ایوب دله الله بدل کی ورکی دل را تاسو په ځای باندې ازواجن نوری بی بیانی خیرم من کننا اغیب استاسو نا غوری مسلمات مؤمنات ام مسلمانانی دا عمل پا لحاظ سرا ام مؤمنانی دا عقیدی پا لحاظ سرا قانتات ناجدی کونک بی دا اخلاقو پا لحاظ سرا تائبات توبی استنک بی دا تقوی پا لحاظ سرا عابدات عبادت کوونکی وای صائحات روجین انکی وای سیبات وابکاران پاری کې وس کندی مې سو پیغلی مې داسې بوله ورکی خان اوس په دې باندې اشکالو تفسیری کبیر کې ذکر کړي چې کیفا المبدلات خیر منهن چله کوم یاد کړی تاسو به داسې وای نو یې غوا څنګه د دین غوړی د دې موجوده بی بیان نه ځکه چې سورته احزاب کې مونږه اورېدلې دي کنه د دې صفات کو په سورته احزاب کې ذکر شیو چې انسان نبی لستنک حزم من النساء البته نو چې تاسو به شانتی په دنیا کې نور نشته دي کنه او دلته وی چې خیرم من کن استاذ نه بوله غره ورکی نو جواب داو چې الته وسره شرط نو ذکر کړی چې نتقیتن که تاسو کې تقوا وی تاسو کې احترام وی تاسو کې ادب وی او دلته ذکر ویلی چې کله دین هغه ادب لري شي نو بیا به خود دین غره نوري نو ها دا شرط ور سره ده ها اواز داس وی چې الله رب العزت دی یادی دی ولی داسومره پیندو صفاتونه چې بیان کړ چې مسلمانانی مؤمنانی قانتاتن تائباتن عابداتن صائحاتن سیباتن وابکارا دا صفاتونه خو په دې کې موجود دي هم دی یادی فالله رب العزت ولا د زورنې په شکل باندې وي چولې ستاسو بشان ته نور نشم پیدا کولې زما قدرت شته دی ګوره ښا انا الله تاسو کول ځکه دیو ته نو ویلي چې لا حل لک النساء من بعد ستاسو پر دینه پس نورې نکاحونه مکو بس اولان تبدل بهن من ازواج انا با ذی په بدل کې نورې کې ویلي وته نزلت څنګه وی چې ان یبدلهو فلزان ته نسبته کنه یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو قوا انفسکم واهلیکم نارا د اهل عیال په حق کې د مال او اولاد په حق کې قانون وو ته ذکر کړي چې د دې تربیت ګور ډیر ګران دی بچ کې خپل ځانونه او خپل اهل د ور د جهنم نه بل څوک بچ کولی شي ګور حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام سوی فاطمه ته چې افیا فاطمه تا بنت محمدن اتقی الله الله نه یره کوا ځان بچ کا د ور نه ځان بچ کا عذاب نه انی لام لک لک زنی مالک ځان شم بچ کوله اذل تویقو انفسکم واهلیکم معنا نن دا مطلب دی چې کو انفسکم او واهلوکم انفسکم تاسو خپل ځان بچ کې او استاذو دا اهل د خپل ځان بچ کی دا معنا او تاسو به صرف تعلیم ورکوي تاسو به دې ته تربيت ورکوي چې تربيت ورکه او تعلیم ورکه او دې د دین خبر کې دې په منځو دا سره واړوي دې په عبادتونو باندې مصروف کې دې ځان بچ کی کنه ځان به بچ کی تاسو نشه بچ کولې خو لیکن تاسو ته الله زکه هم کو حکم چې تاسو یې سرپرستی کوي اغه ځان خو نه دی خبر مطلب اغه حدیث سره ټکراو نشته ښا ځان بچ کې دور نه خپل اهل ته داسې تعلیم ورکړي چې ځان بچ کې دور نه چې خشاک داغي خلق دی او ګټي دي علی ملائکۃ غلاظ شداد پاغي باندې مقرر دي ملائک سخت غلاظ د طبیعت نه سخت دي شداد په بدن او قوت کې سخت دي ها ولې کله یو سړی په بدن کې غټي کنه اوسوک تیاریږي ځکه نا چار چاته خلی چنګکړی خان دی ناغه نسو کېری او او او اکثرو پورې واړو خان دی ښا وی پله مولا بیا راغی وی ښا هغه پلانې بیا راغی وی ښا نه ریچ دی نشیدادن قوتونه هم ډیر دی او غلادن طبیعتونه سخت دیږي کې خندانښت لا یعصون الله ما امرهم نافرمانی نه کوي دا الله د حکم نه چې سی او تویلی او یفعلون ما یؤمرون او کوي هغه کار چې دی ته حکم کول شي یا ایو الذین کفروا لا تعتذروا اليوم او ویلی چې کافرانو تا قیامت کې چې کافرانو نن باندې مکوي نن عذر نه مکوي نه قبلی بېشکا سزا در کولې چې تاسو تداوی عملونو چې تاسو کړی یا ایو الذین آمنو ایمان والو توبو الی الله توبه نصوحا وس وخت دی نن وخت دی دنیا کې کار څومره ګناونه هم کړی کنه یی کار څومره حدیث پدی کې څومره ډیر راغلی ولو کان مثل زبد البحر کو سمندر د دی وبومره کنه وچی توبہ باسن اللہ بے معاف کی توبہ باسن اللہ تا خدا سے توبہ چی خالص وی خالص توبہ ستا وی معاذ ابن جبل وی یا رسول اللہ متوبت النسوح دلتا اللہ ویلی چی توبت النسوح دا سنگا توبہ قالا وی نبی علیہ السلام وی ان یندم العبد علی الذنب الذی اصواب چې پیمانه شي بندا پاغي ګنا چکړې دي یا الله عطا شوماو پیمانه موس کو کړه مې ها فیا تذر ال الله تعالی نو الله تعذر پیش کی چې الله په انشو ماف دم او وی چې ثم لا يعود بیا بنکوما بیا بن مکو غره بیا به کې ویننه کما لا يعود اللبن الى الزرع وی ځاسه بینه کومه لکه پېچې اولوشي د میخه غوانه او بیا وته واپس کینو از واپس کیږي څنګه چې هغه لوشلی پېنو واپس کیږي دقه سی بل لازم بیا دې ګناته نو واپس کیګم نو دې ته نسوح ویل دي تل وزن د دې لپاره راځي ښا اسا ربکم ان یکفران کوم سیئاتکم یقینی دا چې رب ستاسو به او بخی تاستا گناونا ستاسو او داخل وکی تاسو آغا جنتون تا چی بایی ولان داغین نهرون یوم لا یخذ اللہ و النبی فاغ رضو چی چری برسوان که اللہ پیغمبر لرا او کسان لرا چی مومنان دی زد سر نورهم یسعا بین ایدیهم و بی ایمانهم رناکانی زدی با مندی وی مخی زدینا بین ایدیهم مخید دینا و بی ایمانیم زدی خیطر بنتا یقولونا او دیبوی ربنا اتمم لنا نورنا ای رب زمونگا پورو ساتی مونگ لرا دا نور زمونگا ترخیر پوریم زکالت منافقان نبیار انام لشی نزید دیبوی چی اللہ مونگ سر اخپل نور امیشہ و ساتخا بخنک منتابع شکت و پارسبان دی قدرت والی اخر کی دو مثالونا یا ایو النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیم اے پیغمبر پاک جہاد کا و کافران و سر یو قسم بسیف او منافقان و سر بل قسم پشدت و پغلزت و پا وغلو ظالم سختی کو په دیوان او زید دیوم جهنم دې ډېر بد زید راتلو دې مثالونه ذکر کی تقریبا درې قسمه اول مثال ذکر کی د دې چې تعلق دنیا کې او صحبت د نیکانو خلق سره دا ال سبب د نجات ته چې بخپل نیکی او که بخپل نیک نه نو که استاد ډیرو نیکانو خلق سره تعلقي صحبتي او ژوندۍ فاتل فائدہ نظر کوي طالب خپل عمل فائدہ درکې طالب خپل ایمان فائدہ درکې طالب خپل صلاحيت فائدہ درکې ها دوی مثال د دې لپاره چې تعلق او صحبت د یو کافر سره تا تزرر نشي رسولې کار څومره لوی کافری په دنیا کې او ستاو سره ژوند دی ستاو سره تعلق دی ولیکن د اغاغه کفر او د اغاغه شرک او هغه ته هیڅ نقصان نشي رسولې کله چې ستا خپل عمل صحیح دی ها ها ها ادری مثال وا ذکر کئ چنه ز خو خلق سره صحبت شتا انی ز بد سره شتا نو خو بیا ډیر کامیاب دی ښا او کنه دنه تعلق خو ز بیا خلا کنه ښا دنه صحبت خو ز بیا خلا لکه مریم ورود ضرب الله مثلا للذین کفروا امرات نوح و امرات لوط بیان کړی دی الله مثال کافرانو ته د خضی د نوح علیہ السلام او د خضی د لوط علیہ السلام واعله او واهله اګور چې خوین دی وکړو د نوح علیہ السلام دا غینم واعله او د لوط علیہ السلام دا غینم واهله ډیر فاصله ده پکې ها نوح علیہ السلام کله تیر شوی دی کانتا تحت عبدین من عبادنا ویدا دوالا لاندی دو سر پرسته دو بندیانو دمونگا عبدین من عبادنا زمون د بنديان صالحين چې پیغمبرانو وګوره څومره لوی خلق سره تعلق دی پیغمبران دی ښا خو چې په خپل صلاحیت پکې نشته نو یې سپه دی ورنکړه فخانتاهما دې ځوانو خیانت وکړ خپل خواندانو سره په دین کې ښا او د دنیا په عادت کې نه ځکه د پیغمبرانو په حق کې هغه خبره وا یو طیبات للطیبین او طیبون للطیبات د پیغمبرانو بیبیانې کافرانې کې دیشي مشرکانې کې دیشي خو لیکن کچا کارونه تنکی فلم یغنی عنهما من الله شیئا اس پیدا ورنکړه دې دواړو پیغمبرانو انهما دې خپلو خذو ته د الله د عذاب نظر وقیل ادخل النار مع الداخلین او ویل شو چې زه ورته د نورو جهنميانو سره دا څنګه وسره دی وخت یې راغوي نوې ابن کثیر چې تنافقان معهما يرهو ډېر غټ منافقت یې وسره کو د نو علی السلام سره خپلې خزي ازلوت علی السلام خپلې خزي ولي تو ظاهرانی انهما مؤمنتان هغه ته ځان داسې ښکارا کو چې مون خو ستا په شانتي مؤمنان مسلمانان یو پتا ایمان راوړې او ته زمونږ پیغمبر یې او تابعاتان لی ازواجهما اخو تابعداری به کولا داسې خدمت به وکاو او مع التلطف ومزقه اللسان منا محبته ادخلي چالاکی او خندا او ټوکی مسخری دا به کول هغه به نه پوه کول چې راګنی مونږ په دین کې ځنه جدا یو داسې لکه وی غزي چې و سره چالاکی کوله کې نان هغه هم ډیر چالاک کړي هغه بلار نو خبر کړی چې ګنه زه په کفر کې ما دا قصې دخلي توبه تو دا دې داسې لوکو دواړو پیغمبرانو سره داسې کول ها ابن کثیر وی فین النساء الانبیاء معصومات پیغمبرانو بیبیان چی اغیز دین پاکی ان الوقوف فی الفاحشه اولی د صحبت پیغمبرانو د وجنه ولیکن خیانت دغاو چی کافرانو سره په دین کې مرګری وی ها او خیانت او نوح علی السلام د خوځي داو چې خلق ته وی لی ونه دی وی زما خو سره جون دی وی کنه دماغ ټیک نه دی وی یا خدای او د لوط علی السلام خوځي به دا خیانت کو چې څوک به دا غو مل منارالو بس جوړ دی او پړونی تلاش کو اپا یو خپا باو گردی دا چوئی تاسو نیا خبرو دی ملمان را گلی دی توبہ خودت فخانتاهما دا خود آغی حال شو وضرب اللہ مثلا للذین آمن مرات فرعون اب این کرد دی اللہ مثال دی مومنان خلقتان دا خزید فرعون حضرت آسیہ بنت مزاحم چګورا که څومره لوی کافر سره ژوند دي څومره خو zarar ولا نشي ور کوله فرعون به لګیاي کنه لګیا به کفر او شرک وکي هغه ته زره نقصان نشي رسوله کله چې داغه خپل عقیده عمل سيو ظلمونه به پټیر کوله زه کوئی پنوار به ورزول یو ورځوي پنوار ورزول و نو چې راغه فرعون نو پاری باندې وریا سورې کړو هر وی دا داس جادوګر دا میخونه ټکواله دا سکه کلا چوې دې په دعا کې رب ابن لی عندک بیتن فل جنتی اے زما رب جوړ کا مال را ځان سره یو کور په جنت کې رب ابن لی عندک بیتن دې الفاظ تو ګورې اے ربا جوڑ کے زماد پارا زان سرا یو کورا دا اندکے ولی مخکی کو ځکه وی چې کور ګوري نمخ کې وېدا گاوند تاسو کې چې گاوند دی غلط خلق سر ران شي نو آسیه مخ کې گاوند خبره کوي چې عندک یا الله توبه او بیتن کور جوړ کې او حدیث کی راضی ابن کثیر وی وترا بیتها فی الجنته چې څنګه دا وینوال ته یې کار شروع برا برا مصریان لګیاو اکور جوړاو ها اچې دینه سو ساخ وتن کور تیار شیو وترا بیتها فی الجنته ها ونجنی بچ کی مالنا د فرعون نا وعملی او د دې کفر نا د دې ظلم نا دا عملو کن د دې شرک نا چې ګور دې بوتانو عبادت کوي او بچ کی مال را د دې قوم ظالمانو نا وګورو من یتق الله یجعل له مخرجا الله ولا لارکتکنا دغه لار خوار چاته کولاو ده دیو جن او پسرین وی چې فيه دلیل علی ان الاستعاذه بالله فنا وختل الله بذات سره والالتجاء الیه او غته رجوع کول غته عجز کول وسوال الخلاص او ذ خلاصی سوال کول مدینا ان المحن والنوازل اذا مصیبتن پوخ کی من سیر الصالحین ان کانوا خلق خوید او ذاتها وسنن الانبیاء والمرسلین اذا پیغمبرانو سنت چھا نوی ضرر ولا ورنکو اغتنا اللہ بوتلا جنتنو تا دریم گورا امریم ابنت عمران اللتی او بیان کرے مثال دا حضرت مریم لرد عمران اغا احسنت فرجا چغیچا سر تعلق نوخا بالکلو پل زانی ادا سے پاک ساتھ لیو پاکے ساتھ لیو پل گریوان فنفخنا فی من روحنا نلائی منگ پکیو کو پاگئی کی دخ پل روحنا وصدقت بکلمات ربها ددی تقوی سوا ددی عمل تصدیق کرو پکلماتو دخ پل رب کورا گاو کیو کتاب دا سنو کا نا سو کوئی صحیفی وی پا پیغمبران بنازلی دی کنا اسو کوئی مرتن انجیل دی بکلمات رب بیها وکتبی او پٹولو کتابنو دا اللہ تعالی وکانت من القانتین او ودا مریم عاجزی کون کی اللہ تا گورتا دا سنوی چی من القانتات مخی ذکر شو کنا ٹولی پا دغی سیغا باندی چ مسلمات مومنات قانتات تائبات نو قانتین خود مذکر ده پار راضی دا خویا و دیو جنا چې آیاتون دا سراغلی پنون یو پنون او پوپن او بل دیو جنا چې الله وی چې کزنانه وکنا خود ډیرو ناری نو نه په مرتبه کې اوچتا وا نو ځکه ول سی غوم دا سراوړه ها چې نبی علیہ السلام وی کملا من الرجال کثیرن نارینو کې ډیر کمال تر رسیدلی دي او من النساء په زنانو کې آسیه بنت مزاحم او مریم بنت عمران او خدیجه بنت خویلد د لومبې بیبي وکړه خدای وفاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم وفضل عائشه كفصل السرير على الطعام واخر دعوانا الحمد لله.